The First Circle in Pat Metheny Group. Po raz drugi, ale nie ostatni. Tak myślę dzisiaj w audycji Trójka Budzi. Patrzę za okno, no powoli dzień się budzi. Na razie jeszcze nie zbyt jasno. Niebo chyba zachmurzone, tak mi się wydaje. Jest dość rzeźko, ale w dzień ma być całkiem przyjemnie. Dobrze, Pat Metheny także w tamtym okresie nagrał piękną ścieżkę do filmu The Falcon, The Snowman. To właśnie tam pojawił się utwór This Is Not America, który zaśpiewał David Bowie, ale dzisiaj go nie będzie. Za to David Bowie pojawi się teraz w utworze I'm Afraid of Americans. In America, you take back the wheel. No one needs anyone, they don't even just pretend. John is in America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help. I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. Jonas in America. A brain. Johnny wants to suck on the coke. Johnny wants a woman. Johnny wants to think of a joke. Johnny's in America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. In America, Johnny looks up at the stars. Johnny combs his hair and Johnny wants pussy and cars. Johnny's in America. Johnny's in America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. Yeah, I'm afraid of Americans. I'm afraid of the words. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. I'm afraid of Americans i David Bowie. Tak, 9 minut, prawie już 10 po godzinie 5 w programie trzecim. Ta pierwsza godzina była taka delikatniejsza oczywiście, bo tak już mamy, że staramy się delikatnie Państwa, przynajmniej ja staram się delikatnie Państwa budzić w te czwartkowe poranki. No ale czas podkręcić tempo i myślę, że David Bowie już tutaj nas pięknie wprowadził w nastrój. Jak być może Państwo wiedzą, pamiętają, ostatnio z Tomkiem Rządą spędziliśmy trochę czasu w Węgorzewie na festiwalu Naturalnie Mazury. Tam relacjonowaliśmy, co się działo dla Państwa, ale także zapowiadaliśmy zespoły, które debiutowały na scenie debiutów Trójki. I pomyślałem sobie, że tak wspominając te moje wszystkie wypady, bo wielokrotnie byłem w Węgorzewie na tym festiwalu, przypomniało mi się, że no, wielu wykonawców, którzy potem odnieśli gigantyczny sukces na polskiej scenie, kiedyś także występowali wśród debiutantów w Węgorzewie. Na przykład zespół Koma, kombajn do zbierania kur po wioskach, ale także debiutantem był zespół Sweet Noise. Samotny. Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz. To był duży przebój parę lat temu, no pewnie za 20 już. Sweet Noise, wtedy wielka atrakcja koncertowa. No i taki dosyć zaskakujący utwór, bo tutaj gościnnie Anna Maria Jopek. Debiutant z Węgorzewa wtedy, no to teraz przejdziemy do jednego z debiutantów tegorocznych, czyli artystki, która nazywa się Chagrin. Green, artystka, która zagrała piękny koncert na scenie debiutów Trójki w Węgorzewie i która niedługo zagra, a nie, tego chyba jeszcze nie mogę powiedzieć. No dobrze, skoro jesteśmy przy muzyce współczesnej, przy płytach z tego roku, ten album ukazał się nieco ponad pół roku temu, ale dawno nie wracałem, więc chętnie Państwu przypomnę, jak bardzo udaną płytą wrócił na scenę zespół Hedone. Pytam siebie, czy tak ma być, będzie powsze czas. Każdy mój niepewny krok rzednie pod stopami grunt. Co lubię, nie pamiętam już. Obojętność mdli nade mną, niebo stale tkwi. Słońce ciągle lśni. Zbyt odległe, by sięgnąć i za ten smutek, za ten żal niewykrzyczaną złość. Gdzie spojrzę, tam noc, tam pusto. Joanna, Maciek, spójrzcie przez okno przy Myśliwieńskiej 357. Tu już na pewno nie jest noc. Hedone, piękny powrót po latach milczenia. No to jeszcze jedna taka bardzo ciekawa płyta z tego roku. Grupa Dance Like Dynamite. We'll be right back. popłyną łzy. Dance Like Dynamite. To jedna z tych płyt tegorocznych, którą ja bardzo sobie cenię. Pani Anno, no może faktycznie dosyć chłodno, ale naprawdę będzie lepiej. Dzisiaj sięgaliśmy po muzykę z przełomu lat 80., 90. i na chwilę jeszcze wrócę do tego okresu i znowu to będzie taki dyptyk. Na początek grupa Soul to Soul w utworze Back to Life. Back to life, back to reality. Back to life, back to reality. I Soul to Soul w programie trzecim Polskiego Radia w audycji Trójka Budzi. Mają Państwo cały czas tę melodię w głowie? No to teraz utwór Freedom George'a Michaela, ale w nieco innej wersji niż ta znana z płyty. George Michael, Freedom 19, ale w takiej nieco innej wersji jako Back to Reality Mix. No dobrze, czy słyszeli już Państwo nowy utwór artysty, który podpisuje się jako The Weeknd? Ja muszę powiedzieć, że z każdą kolejną piosenką zdobywa moje coraz większe uznanie. Więc teraz bardzo chętnie podzielę się z Państwem utworem Take My Breath. Take my breath, oh, and make it last. Take My Breath in the Weekend, czyli lata 70. podlane sosem z lat 80., a wszystko podane na takim nowoczesnym talerzu. Wspominałem dzisiaj o filmie The Falcon and the Snowman i muzyce, którą napisał Pat Metheny na potrzeby tego filmu. No to jeszcze zanim się z Państwem pożegnam, bo zostało już 14 minut do godziny 6, to teraz jeszcze raz Pat Metheny Group. Dalton Lee i Pat Metheny Group w programie trzecim Polskiego Radia. Oczywiście w audycji Trójka Buździ, no, która już niestety dobiega końca. Pozostało 8 minut do godziny 6. Myślę, że kiedyś jeszcze wrócimy do tej płyty, do tych dźwięków, a dzisiaj oczywiście z okazji 67. urodzin tego wspaniałego muzyka, gitarzysty. No dobrze, to tyle. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wszystkie maile. Dziękuję za bycie ze mną. Ewa Wichrowska, Michał Kirmuć. Kłaniamy się pięknie Państwu. I tak jak zaczęliśmy od Kraftwerk, na zakończenie jeszcze raz Radioactivity. Do usłyszenia. Chernobyl, Harrisburg, Sellafield, Hiroshima. Chernobyl, Harrisburg,